أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Kur'an-ı Kerim'in 48. suresi olan Fetih suresinin 24. ayetinden inşallah sonuna kadar okuyacağız. Bu ayetler içerisinde Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü bir rüyadan bahsedildiği için rüya konusuyla ilgili diğer ayetleri de okuyarak konuyu anlamaya çalışacağız. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَهُوَ الَّذ۪ي كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ. Sizi onlardan engelleyen O'dur. Onları da sizden engellemiştir. Mekke'nin göbeğinde bunu yapmıştır. Bu Hudeybiye antlaşması sırasında olan, yani Hudeybiye müsalahası ya da barış anlaşması diyelim. Antlaşma değil de anlaşma. Musalaha, karşılıklı bir barış anlaşması. O sırada olmuş olan olayları anlatan ayetlerdir. Ayetlerdendir. Hudeybiye biliyorsunuz hicretin 6. senesinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hac için Medine'den çıkıp Mekke'ye kadar gelip Hudeybiye'den ileriye gidememesi ile gelişen olaylar silsilesini anlatıyor. Zilkade'de çıkmış Medine'den Hudeybiye'ye kadar gelmiş. Fakat Mekkeliler oradan içeriye Peygamberimizi sokmamıştır. Zilhicce'de haccın yapıldığı aydır. Biz şu anda Zilkade'nin sonlarındayız. Zilhicce'nin 10. günü insanlar Arafat'tan aşağıya şey yaparlar. Bayramın 1. günüdür Kurban Bayramı'nın. Müzdelife ve Mina ile ilgili vazifeler yapılır. Sonra Mekke'ye inilerek Kabe tavaf edilir. Zilhicce'nin 9. günü de Arafat'ta vakfe yapılır. Ramazan'dan sonraki ay, yani Şevval, Zilkade ve Zilhicce, bu üçü hac aylarıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. El-Haccu Eşhurun Ma'lumat. Bakara suresinde hac bilinen aylardır. Bilinen denmesinin sebebi Mekkeliler bunu biliyorlar. Ne zamandan beri biliyorlar? İbrahim Aleyhisselam'dan beri. Çünkü Mekke'de Kabe'yi eski temelleri üzerine bina eden kimdi? İbrahim Aleyhisselam. Eski temelleri üzerine. Peki o zaman niye eski temeller diyoruz? Ayet-i kerimede var değil mi? Çünkü inne evvele beytin vudi'a linnâs lellezî bibekkete mubâreken. İnsanlar için konmuş ilk beyt, ilk mabet Mekke'deki o Kâbe'dir. ilk mabet dendiğine göre o zaman ilk mabeti ilk insanın yapmış olması gerekir. Sonra Nuh tufanında bu şey kaybolmuş. Kabe-i Şerif'in yeri kaybolmuş. Şeyde Mekan el Beyt diye bir ayet kelime var. Ve izbevve'ne li İbrahim'e Mekan el Beyt. O beytin yerinde İbrahim'e bir yer oluşturduk, sığınak oluşturduk. Şimdi o beytin yeri ne olmuş oldu? İlk beyt. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam meleklerin göstermesiyle kazmış, ilk temelleri bulmuş ve binayı onun üzerine yapmıştır. Sonra da Cenab-ı Hakk'a وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا Ya Rabbi bizim ibadetlerimizi göster demiş. Cenab-ı Hak da ona yapacağı ibadet yerlerini göstermiş. İşte Arafat'taki vakfe, Müzdelife'deki vakfe, Mina'daki şeytan taşlama diye bizim basıtlandırdığımız o taş yığınlarına cemerat deniyor. Buralara taş atma, Kabe-i Şerif'i tavaf, Safa ile Merve arasında say. Bunlar İbrahim Aleyhisselam zamanından beri Mekke'de yapılan ibadetler. Mekkeliler, yani Kureyş kabilesi kendisini İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan kabul ediyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de millete ebaikum şey millete ebikum İbrahim buyuruyor. Babanız İbrahim'in dini. Şimdi babanız kelimesi Mekkeliler için yabancı değil. Mekkelilerin hepsi kendilerini yani İbrahim Aleyhisselam'ı kendi babaları biliyorlar. Hac ve umre ibadetlerini de hiçbir zaman da aksatmamışlar. Sürekli yapmışlar. Bu ibadetler dolayısıyla da Mekkeliler Araplar tarafından kutsal kişiler olarak kabul edilmiştir. Onun için de bunların Suriye'ye ve Yemen'e yaptıkları seyahatlerde Araplar bunlara kolaylıklar tanımışlar. لِيْلَافِ قُرَيْشٍ لِيْلَافِهِ Kureyş'in ısınması için ve onların da Kureyş'e ısınması için. Yani Kureyş o insanlara karşı sıcak, onlar Kureyş'e karşı sıcak. Rihlete şitâ-i vassayf yaz ve kış yolculuklarında. Yazın daha soğuk olan yani Mekke'ye göre daha serin olan kuzeye yani Şam bölgesine kışın ise yine daha sıcak olan güneye yani Yemen bölgesine yolculuk yapıyorlar. İşte burada bunlar Mekke için hac ve umre ibadetleri çok önemli. Çünkü hac ve umre dolayısıyla zaten onlar çevre tarafından önemseniyorlar. Ve kendilerinin de kutsallığına inanıyor Mekkeliler. Onun için de harem bölgesinin dışında olduğu için Arafat'a çıkmıyorlar. Biz şimdi Arafat'a çıkarsak Arafat da kutsanır diyorlar. Biz haremin dışında hiçbir yere kutsallık tanımayız diyerek daha sonra Arafat'a çıkmamaya başlıyorlar eskiden çıkarlarken. Şimdi Mekkeliler hac ve umre ibadetlerini biliyorlar. Umre-i senenin her mevsiminde yapıyorlar. Çevreden gelen Araplar da yapıyor. Ama hac belli aylarda yapılır. El-haccu eşhurun malumat. Belli aylarda yapılır. Şimdi biz de hac aylarının içerisinde olduğumuz için bu konuya değinmekte fayda var. Aylar ifadesi kullanılıyor. Şimdi bu konularda tabii ileri geri konuşanlar oluyor. Hac aylarındayız. Gene konuşanlar olur. Lütfen şu Bakara suresinin 197. ayetini açarsanız birazcık o ayetler üzerinde duralım. Sonra asıl konumuza devam edeceğiz. fazla durmayacağız bu ayette üzerinde ama mevsim olması sebebiyle birkaç kelime söylemek gerekiyor. Şimdi diyor ki el-hac eşhurun malumat 197 Bakara. Hac bilinen aylardadır. Niye bilinen? Çünkü Mekkeliler bunu biliyor. Çevre de biliyor. Herkes de biliyor ki işte Şevval, Zilhade, Zilhicce. Zilhade, Zilhicce ve Muharrem bu üç ay da haram aylar. Hala öyle. Bugün de öyledir. Haram aylarıdır. Yani bu onların haramlığı devam ediyor. Haram ayı ne demek? Yani düşmanınıza bile rastlasanız orada dokunmuyoruz. Bunların bildikleri aylar bunlar. Hac için çıkıyorlar. Femen farada fihinnel hacca felâ rafete velâ fusuka velâ cidâle fil hac. İşte kim bu aylarda hacca başlarsa orada şey yoktur, kadınla kişinin eşiyle ilişkisi yok, günaha girme yok ve birileriyle girişmek yok hac esnasında. Ve ma tefa'lû min hayrin ya'lemuhullah, hayır olarak ne yaparsanız Allah onu bilir. Ve tezevvedû fe inne hayra zâdit takva, azık edinin en hayırlı azık takvadır. Ve tekullâhe ya ulil elbâb, وَبَتَّكُونِ يَا اُلِلْ اَلْبَانِ. Ey içi temiz olan kişiler, yani özü sağlam öze sahip olan kişiler benden korkun. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ. Size bir günah yoktur o aylarda Rabbinizin yapacağı ikramı, karı aramanızda. Feyda, afak, neyse bu burada kalalım. Ondan sonrasını devam etmeyelim. Şimdi bugün deniyor ki efendim haram ayı artık anlamını yitirmiştir. Niye anlamını yitirmiş olsun? Bakın harama, üç haram ayı hac aylarına rastlıyor. Ve burada da Allah-u Teala diyor ki o günlerde Allah'ın fadlını aramanızda size bir günah yok. Yani ticaret yapabilirsiniz. Araplar o aylarda panayırlar kurarlardı. Haram aylar olduğu için adam babasının katilini görse elini kaldırmaz. Dolayısıyla herkes malını oraya rahatlıkla getirir. Orada onu satar, alacaklarını alır, hacını da yapar ve ülkesine gider. Ciddi bir pazar oluşmuştu. Haram ayları da o günlerde insanların kendini güvende hissetmesine sebep oluyor. Haram aylarının olması. Şimdi siz malınızı getirdiniz. Hadi Şevval ayında ülkenizden kalkarsınız. Kendi güvenlik bölgenizi terk edersiniz. Zilhicce, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem bu üç ayda da orada bulunabilirsiniz. Çünkü malınızı sattıktan sonra toparlayıp geri getirmeniz de epey bir zaman alır. Fuarcılık dünyaya Araplardan yayılmıştır. Pazarcılık dedi. Bugün İstanbul'daki pazar yerlerine bakın. Hala Arapların hakimiyetindedir. Efendim. Çünkü oradan gelmiştir bu pazarcılık. Dolayısıyla zamanla bu kaybolur. İş asiyetinden uzaklaştırılmış. Bugün de aynı şeyi yapmamız gerekir. Müslümanlar olarak o Kabe'nin bulunduğu bölgede büyük panayırlar oluşturmalıyız. Üç ay içerisinde bütün düşmanlıklar unutulmalı. Mesela şimdi Araplar İsrail'e ambargo uyguluyorlar. O üç ay ambargo unutulmalı. bütün dünyaya burada malını getirip pazarlama imkanı verilmeli. Ondan sonra 3 ay sonra da kim kimle dövüşüyorsa dövüşsün. Herkes çeksin gitsin memleket. Şimdi böyle bir şeyin olduğunu düşünün. Şimdi biz bunları uygulamadığımız için geçen de birisi diyor ki hocam Kur'an-ı Kerim'de haram ayları ile ilgili ayetin bugün ne anlamı var? O tarihi bir vakayı anlatıyor. Değil kardeşim, bugün de devam ediyor. Sen bunu işletmiyorsan suç ayette değil ki sende. Dolayısıyla hac gün değil, ayları alan bir ibadettir. Hac tek başına bir ibadet değil, aynı zamanda büyük bir ticari organizasyonun sebebidir. Oraya gidiyorsunuz, ticaret yapıyorsunuz, ticaret yaptığınız yerde diğer fuarlardaki gibi oyun eğlence düzenlemiyorsunuz, ibadet yapıyorsunuz. Kabe-i Şerif etrafında tavafını yapıyorsunuz, haccınızı yapıyorsunuz, ondan sonra da memleketinize dönüp geliyorsunuz. İşte şimdi bazıları kalkıp diyorlar ki hac malum aylardadır. El hac eşru malumat. Malum aylarda. Yani bu 3 ay içerisinde hangi gün istersen gidip hac yapabilirsin diyorlar. Şimdi Araplar, bu ayetlerin ilk muhatabı olan Araplar, hangi gün gidersen hac yaparsını hiçbir zaman anlamamışlardır. O 3 ayın sadece Zilhicce'nin 9'unda mutlaka Arafat'ta olması gerektiğini Arapların hepsi biliyor ve uyguluyor. Sonra Müzdelife, Mina ve diğer vazifeler. Hepsi biliyor. Bir de zaten devam eden ayetler buna imkan vermiyor. Az önce okumayalım dediğim kısmı okuyayım şimdi gelen soru sebebiyle. فَاِذَا اَفَطْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ Arafat'tan aktığınız zaman seller gibi. Orası bir vadidir. Gerçekten Arafat'tan boşalan insanlar vadinin iki yakasının içerisini tamamen dolduran bir sel gibi akarlar. Şimdi hac bu 3 ayda istediğiniz gün olur derseniz Arafat'tan bir ifaza imkanı olur, böyle akma imkanı olur. Sonra mesela yine diyor ki وَذْكُرُ اللّٰهَ فِي اَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Bakın şu malum aylardan sayılı günlere indi. Ondan sonra da فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ فَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اِتَّقَّرَ. İki günde acele eden için bir günah yoktur. Bu iki gün hangi gün? Bayramın birinci gününden sonraki iki gün. Yani şeytan taşlama günleri dediğimiz günler. İsteyen olur, bayram birinci gün, artı iki gün, üç gün bu işi yapar. İsteyen de bir artı üç, dört gün yapar. Dolayısıyla aylardan günlere iniliyor. Ondan sonra ne diyor? فَذْكُرُ اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Oradan aşağı indiğiniz zaman, aktığınız zaman sel gibi meşhara haramayan da Allah'ı anın. Bu ayetlere uygun ta İbrahim Aleyhisselam'dan beri yapılan hac var. Siz bütün bunları yok sayıp ondan sonra her gün hac yapılabilirsiniz. 3 ay içerisinde istediğiniz her gün yapabilirsiniz dediğinizde sadece kendi arzunuza göre söylediğiniz bir söz olur. Hiçbir ilmi kıymeti olmaz. Hiçbir dini kıymeti olmaz. Bir soru daha geldi. Medine'deki 40 rekat namazın hükmü nedir? Hacca gidenlerin yapacakları şey Mekke'de olandır. Yani sadece Mekke'dir haccın yeri. Medine değildir. Medine'nin hacla uzaktan yakından alakası yok. Şöyle düşünün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömründe bir kere hac yapmıştır. Medine'den kalkıp Mekke'ye gitmiştir. Çevreden de insanlar hac için oraya gelmiştir. Ama geriye tekrar Medine'ye kimler geri dönmüştür? Yalnız Medine'den gelenler dönmüştür. Onun dışında hiç kimse Medine'ye gelmemiştir. Çünkü hac esasında Medine'nin hiçbir şeyi yok, önemi yok. İnsanlar Medine'ye niye gidiyorlar? Ha, bir tarihi hatırayı canlandırmak için. Peygamberimiz Medine'de yaşamış. Orada işte Bedir'in geçtiği yer var, Medine'ye yakın. Uhud Savaşı'nın geçtiği yer var. Hendek Savaşı'nın geçtiği yer var. Peygamberimizin mescidi var. İşte kıblenin değiştiği yer var. O tarihi zihninizde canlandırıyorsunuz. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrini ziyaret edip veriyorsunuz. O kadar. O kadar. Hac açısından Medine'nin hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Ha, sadece bu bakımdan gidip ziyaret edebilirsiniz. İnsan ömrüne bir kere zaten oraya gidiyor. Gitmek de kolay değil. Gitmişken bir de Medine'yi görelim demek gayet güzel bir şey. Yani insan canı ister. Ama bunu haccın bir parçası saymak yanlış olur. Bu haccın bir parçası değil. Sonra burada 40 rekat, 40 vakit namaz kılacaksınız diyor. Yani ben namazı dünyanın her yerinde kılarım. Böyle bir olay yok. Ziyaret ettim, bitti. Bitti. Gittin. Ziyaret edecek yerleri ettin. Namaz vakti, eğer mescitte namaz vakti gelmişse orada kılarsın. Başka yerde gelmişse başka yerde kılarsın. Ondan sonra da o akşam hiç kalmadan geçip gidebilirsin. Biraz daha kalıp bu şehri daha çok tanımak istiyorum diyorsan istediğin kadar kal. Senin bileceğin bir şey. Ama bunu hacla ilgilendirme, hacla alakası yokmuş. Evet, şimdi şeye geçiyoruz. Tekrar Fetih suresindeki ayetlere geçiyoruz. وَهُوَ الَّذ۪ي كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ Mekke'nin göbeğinde sizi onlardan engelleyen, onları sizden engelleyen Allah-u Teala'dır. Şimdi Batlı Mekke deniyor. Hudeybiye bugün Mekke'nin mahallelerinden birisi haline gelmiş. Çok artık iyice yaklaşmışlar ama oradan ileri gidememişler. Min ba'di en alfarakum aleyhim Allah size Mekkelilere karşı zafer verdikten sonra sizi engelledi. Müsaade etmedi. Yani sizin Mekke'ye girmenizi engelleyen Allah'tır. Hatırlarsanız bundan önceki derslerimizde söylemiştik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten bir sene önce Hendek Savaşı sebebiyle Mekkelilerle savaşta karşılaşmıştı. Mekkeliler o savaş için çok büyük hazırlıklar yapmışlardı. Büyük bir ordu oluşturup oraya kadar gelmişlerdi. Ama oradan hiçbir şey elde edemeden geri döndüler. Bir de iyi de bir kuraklığa yakalandılar. Kıtlık senesi geçirdiler. Hicretin 5. yılında. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara ciddi yardımlar yaptı. Yemame'den, Yemame başkanı Müslüman olmuş, onlara buğday vermek istemiyordu. Peygamberimiz buğday vermesini emretti. Ayrıca Mekke'ye yardım gönderdi, 500 altın. Buradaki paraya dağıtıldı. Ayrıca Ebu Süfyan'a yüklü şeyler gönderdi. Hurma gönderdi, yüklü miktarda bir alım satım görüntüsü altında ondan deri isteyerek, deriye karşılık gönderdi. Böylece Mekke'ye ciddi yardım yaparak bir de Mekke'nin içerisine Mekkelilerin Müslüman olduğunu bilmedikleri insanları göndererek Mekke'nin durumunu da kontrol etti ve havayı kendi lehine çevirmeye çalıştı. Onun için zaten şehri içten fethetmişti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayrıca da hac mevsimi, yani haram ayları denen aylar, Mekke geleneğinde o ayda savaş yok. Üstelik 1400 kişilik bir şeyle gelmiş, hac için gelmiş ve psikolojik de bir baskı sağlamış Mekkeliler üzerinde. Yanında da kurbanlıkları getirmiş. Mekkelilerin bunları engellemeleri için hiçbir gerekçe yok kendilerinde. Ama böyle bir noktada Mekke'den bunları taciz için 50 kişilik bir süvari birliği gelmiş. Bunları esir almış Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı. Sonra Peygamber Efendimiz bunları serbest bırakmış. İşte Hazreti Osman'ın Mekke'ye elçi olarak gönderilmesi, onların onu bir süre alıkoymaları üzerine ölüm öldürüldüğü haberi gelmiş. Sonra Peygamber Efendimiz kendisiyle beraber umreye, hacca gelen kişilerden beyat almış. Yani bağlılık yemini etmişler Peygamberimize. Ki bunlar bir üstün duruma gelmişler. Mekke'yi fethetmeleri için hiçbir engel yok. Çünkü şehrin içerisinde zaten insanların bunlara karşı şeyi var. Bir sevgisi olmuş, oluşmuş. Şimdi yapılan yardımlarla. Mevsim o şekilde ve bunlar Müslümanları içeriye sokmamakla kendilerine karşı bile şey yapamıyorlar, tutarlı olamıyorlar. O noktada Müslümanlar çok rahatlıkla Mekke'yi alabilecek durumdaydılar. Ama Cenab-ı Hak buna mani oldu. Bırakmadı. İşte Peygamberimizin Hudeybiye musalahası. Buradan anlaşılıyor ki o emri Cenab-ı Hak vermiş oluyor Peygamber Efendimiz. Ve biliyorsunuz yani Müslümanlar hiç ondan hoşnut değiller. Ve kâne Allahu bimâ te'amelûne basîrâ. Cenab-ı Hak ne yaptığınızı görüyor. Humullezîne keferû فَصَدُّكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَمِ. Kafirlik eden onlar, Mekkeliler. Ve sizi Mescid-i Haram'dan engellediler. Vel hediye ve kurbanlıkları da. مَعْكُوفًا. İşaretli bir kurbanlıklar. Yani belli. Buraya için hazırlanmış kurbanlıkları. اَنْيَبْلُغَ مَحِلَّهُ. Bu kurbanlıkların mehilline, yani kesilecek yerlere ulaşmalarını engellediler. Kurbanlıkları Müslümanlar şeyle kestiler. Çadırlarının yanında kestiler. Aslında şeyden dolayı, yani öyle muhteşem bir hazırlık yapmış ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'deki yiyecek sıkıntısından dolayı Mekkelilerin bu kurbanlığa da ihtiyacı vardı. Dolayısıyla oradaki çok sayıda kişi bunlar gelsin de kurbanlıkları kessinler, biraz da para bıraksınlar diye bekliyordu. Burada alışveriş yapacaklar, yatacaklar, kalkacaklar falan. Şartlar o kadar güzel hazırlanmış Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Allah-u Teala diyor ki وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَلِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوا. Mekke'nin içerisinde mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, ki siz onları tanımıyordunuz. Yani imana gelmişler ama siz kimin imana geldiğini bilmiyorsunuz. اَنْ تَفَعُوهُمْ. Yani Mekke'ye baskın yapsaydınız onları ezerdiniz. Ezmeniz durumu söz konusu olmasaydı. فَقُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّ. Bundan dolayı size ağır isabet edecek olmasa, yani utanacak bir duruma düşecek olmasaydınız, bak gördün mü Müslüman kardeşimizmiş meğer, adamı ezdik geçtik, şöyle yaptık böyle yaptık demeyesiniz. Ya da başkaları, bak bunlar Müslüman kafir birbirinden ayırmadan ezip geçiyorlar gibi laflar söylerlerdi. Evet, فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Bilmediğinizden dolayı size bir ar, bir utanç dokunacak durumda olmasaydı, o zaman Cenab-ı Hak size Mekke'ye girmenize müsaade eder ve bu Mekke'yi almanızı sağlardı. Ama böyle bir durum olduğu için ona müsaade etmemiş oldu. Mekke'de Müslüman kadınlar var ve Müslüman erkekler var. Fakat Müslümanlar bilir. Mekkeli bu Müslüman kadınlardan birkaç tanesi burada Peygamberimize gelip sığınmıştı. O da alıp götürmüş. Değil mi? Orada. Ama gelip sığınmayanlar da var. Erkeklerden gelenler olmuştu. Onları geri çevirmişti. Hudeybiye anlaşması sebebiyle. Bu niye böyle? لِيُدْخِلَ fi rahmetihi men يَشَاءُ Allah rahmetine soksun diye, yani ikramını göstersin diye. Kime? Men o kimseye ki yaşa, o kişi istiyor. Allah'ın ikramını görmek isteyenleri Allah ikramına soksun. Şimdi Mekke'de Müslüman olmuş o insanlar. Kadın erkek. Allah'ın ikramından görmek istiyorlar. Eğer Müslümanlar bu baskını yapacak olsalar hiçbir şey görmeden, evet mümin olarak ölecekler şüphesiz ama Allah'ın ikramından da görmemiş olacaklar. Bu dünyadaki ikramından, ahiretteki ikramı tabii ki görürler. Şimdi bu men yeşâ'da yeşâ fiilinin failini men'e verdik. Ki bu çok daha uygun olur. Öbürü de, yani Allah istediğine diye de verilebilir ama bu daha uygun. لَوْ تَزَيَّلُوا Eğer bunlar ayrılsalardı, yani oradaki Müslüman kadınlar ve erkekler Mekkelilerden ayrılmış olsalardı, o zaman siz bunlara şey yapmayacaktınız ve bunlar da arzularına kavuşacaktı. Çünkü onlar ezilmeyeceklerdi o zaman. Ama iç içe oldukları için siz Mekke baskında bunları ezecektiniz. لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيمًا Eğer ayrılmış olsalardı o kafirleri o zaman acıklı bir azapla azaplandırırdık. Yani size misal ederdik, girer onları ezer geçerdiniz. اِذْ جَعَلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي قُلُوبِهُمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ O kafirler kalplerinde bir hamiyet, cahiliyet hamiyeti vardı. Yani cahiliyet gayreti, böyle düşünmeden şeyce böyle duygusallıkla hareket eden, duygusallıkla, kibirle hareket eden bir tavır içerisindeydiler onlar. Kalplerinde bu vardı. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ Ama Allah peygamberin üzerine sekinetini indirdi. Yani peygamber rahat davranıyor. Aceleci bir tavrı yok. Sükunetle hareket ediyor. وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ Müminler üzerine de Cenab-ı Hak bunu indirir. وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ تَقْوَى Onlara takva kelimesini de ilzam etmiş, yapıştırmıştı. Yani takva şeyi de onların içine işlemişti. Takva sözü. Yani kendilerini peygamberin emrine aykırı davranıştan koruyorlardı. Tabi peygamberin emrine aykırı davranış, Allah'ın emrine aykırı davranışa karşı korumak demektir. وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا Onlar buna çok hak sahibiydi ve ehildiler de. Yani takva onlara yakışıyordu. Böyle bir noktada mesela şey gördü, yani Müslümanlar orada Mekke'nin hazır bir lokma olduğunu gördüler. Bunu hemen yutabileceklerdi. Zaten her birinin içi şeyler, Mekkelilere karşı kinle dolu. Niye? Çünkü ülkelerinden zorla çıkarmışlar. Bunları Medine'de öldürmek için her türlü yolu denemişler. Mallarını yağmalamışlar. Her türlü pisini yapmışlar. Tam işte fırsat elimize geçmiş, bunları alalım derken, almaları için her türlü şart oluşmuşken Peygamberimizin o Mekkelilerle Hudeybiye anlaşması Müslümanları bayağı rahatsız etmişti ama ses çıkarmadılar. Ses çıkarmadılar. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tıraş olun, kurbanlarınızı kesin, ihramdan çıkın dediği zaman hiç kimseden ses çıkmamıştı. Sinirli olarak çadırına girmişti. O sıra Ümmü Seleme validemiz Peygamberimize demişti ki ya Resulallah sen tıraş ol, kurbanını kes, onlar artık Mekke'ye girmekten tamamen ümitlerini keserler ve de Bunları yaparlar. Peygamberimiz de onu yapmış. Hepsi de tıraş olarak kurbanlarını kesmişlerdi. Artık demek ki Mekke'ye girmek mümkün değil diye. Yani itaat etmişlerdi. Hiçbiri başkaldırıp isyan etmemişti. Yoksa bunlar yani koyun gibi insanlar değil. Hepsi de akıllı, bilen, yani şuurlu hareket eden insanlar. Ve kânallâhu bi kulli şeyin alîmâ. Allah her şeyi bilir. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. Elbette Allah Resulünün rüyasını tasdik etmiştir. Gerçektir diye. Doğruluğunu Allah tasdik etmiştir. Rüya ne? Ne olduğunu buradan Allah bize bildiriyor. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْشَاءَ. İnşallah o mescidi harama mutlaka gireceksiniz. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın sünneti, yani sünnetullah, yani Allah'ın şeyi, ifadelerindeki bir prensibi vardır. İnşallah gibi ifadeleri mutlaka koyuyor. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ diye bırakmıyor. Mutlaka gireceksiniz demiyor. Yetkiyi sürekli kendi elinde tutuyor. Allah isterse. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْشَاءَ. Allah isterse Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Nasıl gireceksiniz? Aminin. Güven içinde, böyle kimse karşınıza çıkmadan. مُحَلِّق۪ينَ رُؤُسَكُمْ. Ve başlarınızda tıraş edeceksiniz. Ve mukassirin, kısaltacaksınız. Şimdi Mekke'ye girip umre yaptıktan sonra insanlar saçlarını ya dibden kazıtırlar ya kısaltırlar. La tehafun, bir şeyden de korkmayacaksın. O zaman Peygamberimizin rüyasının ne olduğu ortaya çıkıyor. Demek ki rüyasında görmüş Mekke'ye güven içerisine girdiklerini, Müslümanların bir kısmının saçlarını dibden kestiğini, bir kısmını da kısalttığını. Yani umre veya hac ibadetini güvenle yapacaklarını görmüş. Ve korkusuzca bu işi yaptıklarını görmüş. İşte rivayetle aynen bu kalıpta rivayetler var. Peygamberimiz bu rüyayı Medine'den ayrılmadan ashabına anlatmış. Onlar da büyük bir sevinçle, ne güzel, şimdi Mekke'ye gidiyoruz. Güvenle Mekke'ye gireceğiz. Umremizi yapacağız. Haccımızı yapacağız. Ve geri döneceğiz. Herhangi bir şey, bir korkumuz da olmayacak diye sevinçle geliyorlar. Ama birdenbire önleri kesiliyor. Önleri kesince şok oluyor. Hazreti Ömer diyor ki Peygamberimiz, sen bize demedin mi? Rüyamda gördüm. İşte güven içerisine gireceğiz. Saçımızı tıraş edeceğiz. Tamam dedim ama bu sene gireceğiz dedim mi? Diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sene geleceğimizi söylemedim. Hudeybiye dönüşünde iniyor bu sure ve Cenab-ı Hak peygamberin rüyasını tasdik ediyor. Allah peygamberin rüyasının hak olduğunu tasdik etmiştir. Yani o rüya hak rüya. Ne demek? Yani nasıl görmüşse öyle çıkacak. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında nasıl görmüşse öyle çıkacak. فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا. Sizin bilmediğiniz Allah biliyor. فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا غَرِيبًا. Bundan önce sizin yani Mekke'ye güven içerisine gireceğiniz günden önce size yakın bir fetih de oluşturulmuştur. Hudeybiye dönüşünde 3 hafta sonra Hayber'i fethetmişler. Önce şu Hayber'i fethedeceksiniz, orada zenginleşeceksiniz, sonra geleceksiniz. Bir sene sonra zaten Umratul Kaza diye, kaza umresi diye umre yapmışlar. Şimdi bu vesileyle riya konusuna biraz girelim. Şimdi riya, biliyorsunuz, insanların gece uyurken gördükleri şeyler. Şimdi bugün önce bir temel yaklaşıma dikkatlerinizi çekelim. Eskilerin ne olduğunu pek bilemiyorum ama çağımızdaki batılılar, yani bugünün batı felsefecileri ruhla beden ayrımı yapmıyorlar. Ruhla beden ayrımı yok. İşte tek bir insan var, insanın tek bir varlığı var. İşte insanın bütünlüğü falan diye bir kelimeyle bunu ifade ediyorlar. Akılla kalp ayrımı da yapmıyorlar. Şimdi burada size sık sık şikayet ettiğim bir durum var. Son çeyrek asır mı diyelim, diyebiliriz herhalde, o kadar. O kadar oldu çünkü. Türkiye'den Avrupa'ya İslami ilimler sahasına doktora yapmaya giden kişiler var. Bunlar içerisinde burada zaten yetişmiş olarak giden, orada da onlara kendini kaptırmayıp doğru bilgileri alarak gelenler var. Bunlardan istifade ediyoruz gerçekten. İyi yetişmiş olarak gelenler var ama bunlar maalesef azınlıkta. Gidenlerin çoğunluğu burada doğru dürüst bir Arapça bilmeden, İslami ilimleri de kaynağından öğrenmeden gidiyor. Allah'ın kitabını kabul etmeyen, Allah'ın peygamberini de kabul etmeyen, Müslümanlığı din olarak kabul etmeyen, işte bir kültür kabul eden insanların yanında fıkıh doktorası, kelam doktorası, mezhepler tarihi doktorası, hadis doktorası, tefsir doktorası yapıp geliyorlar. Bu insanlar orada zaten 4 yıl içerisinde dil öğrenmekle meşgul. İlim namına onlar anlattığından da bir şey öğrenemezler. Bu arada onlara karşı büyük bir aşağılık psikolojisi içerisinde oluyorlar. Ülkeye dönünce de oradakinin hayfını çıkarıyorlar buradakilerde. Bu defa burada milletin tepesine binmeye çalışıyor. Oradaki ezikliklerini burada tersine çevirerek başkalarını ezmek için kullanmaya çalışıyorlar. Şimdi bizde de acayip bir batı hayranlığı var. Adam iki kelime İngilizce konuştuğu zaman falan. Ya kardeşim, ya bu esas olan ilmin kendisidir. Dil önemli değil. Bilgi önemlidir. Dil, bu bilgiyi biliyorsan bir başkasına aktarma vasıtasıdır. O kadar. Ama bu bilgiyi bilmiyorsan dili bilmenin de bir anlamı olmaz. Şimdi bakın, Türkiye'ye gelip 4 sene kalan yabancılar Türkçe'yi ne kadar öğrenebiliyorlarsa yurt dışına gidenler o kadar öğreniyor. O dili o kadar öğrenebiliyorlar. Ama biz o kadar da bilmediğimiz için adam çatır çatır konuşuyor. Şimdi arada sırada bahsettiğim bir hacı arkadaşım var. İmam. Beraberce karayolundan hacca gittik. Adamın Arapça namına bildiği tek bir kelime var. O da mazbut kelimesi. Mazbut diyor. Şimdi bundan da Araplar çok hoşlanıyorlar. Arap bir şey konuşuyor ya, bu da mazbut dedi mi, Arap diyor ki bak anladı benim ne dediğimi diyor. Şimdi bunu tutup o imam arkadaşı hacılar alıyorlardı, alışveriş yapmaya götürüyorlar. Bilmem şey almaya, kurban almaya götürüyorlar, şuraya götürüyorlar, buraya götürüyorlar. Bir tek bildiği bir mazmut kelimesi var. Diyorlar ki hocam çatır çatır Arapça konuş. Öbürleri hiçbir şey bilmediği için bu çatır çatır konuşuyor. Şimdi neyse, şimdi bizim asıl konuya gelelim. Bizim bu arkadaşlarımız içerisinde de son zamanlarda yaygın bir hal aldı. Efendim ruh ve ceset ayrımı yok. Yani ruh yok demeye getiriyorlar. Ruh vücudun canlılığıdır. Vücuttaki canlılıktır. Kalp ve akıl ayrımı da yok. Şimdi siz ruh ve ceset ayrımını inkar ederseniz rüya konusunda çuvallarsınız. Ne yapacağınızı bilemezsiniz rüya konusunda. Onun için saçma sapan şeyler söylersiniz. Kendinize tatmin edemezsiniz. Başkası yok. Halbuki bakın Allah-u Teala vücuda ruhu ne zaman üflediğini söylüyor. Daha önce birkaç kere şey yapmıştık. Söyleyin bakalım. Hangi suredeydi o? Hangi suredeydi? Yok. Zümer'de değildi. Kaybettiniz. İmtihanı kaybettiniz. Hangi sure? Secde suresindeydi değil mi? Bir secde suresinde var, bir müminun suresinde var. Bak şimdi burada secde suresindeki ayetleri bir okuyalım. Sen onları mı buluyorsun? Şimdi bu da secde suresindeki ayetler bize yeter. Çünkü asıl konumuza geçmek için ben bunu giriş yapıyorum. Allah-u Teala burada diyor ki 7. ayette bakın fazla üzerinde durmayacağım. Sadece kısaca geçiyorum. Akıl ve kalp ayrımından da hiç durmayacağım. Ruh ve ceset olayı üzerinde duracağım sadece. اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ Yarattığı her şeyi güzel yaratandır o. وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِينٍ İnsanı yaratmaya tiğinden başlamıştır. Tiğin neydi? Nasıl toprak? Sulanmış toprak. Toprak sulanmadan hayat olur mu? İşte o topraktan biten bitkiler anamızın babamızın vücudunda bir özden, bak ondan söylüyor ki ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَا اِمَّهِنْ O topraktan gelen gıdalarla vücudumuzda bir su, bir özden bir su oluşur. O gıdalarından alınan özden bir su oluşur. Bu da zayıf bir su. Uzun süre dayanmıyor değil mi? Çabuk ölüyor. Şimdi bu uzman tabip var burada, onun için ona söylüyorum. Çabuk ölüyor, onun için herhalde Cenab-ı Hak zayıf diyor. Şimdi ana rahminde bu sudan çocuk oluşuyor. Sümme sevvahu. Sonra o onu tesviye etti. Yani organları dengeli hale getirdi. Bu sevvahu safhasına kadar gelişi de şeyde anlatıyor Allah-u Teala 23. surede. Orayı bir açın, kısaca oraya da bir bakalım. 14. ayeti okuyoruz. Şu 13'ten başlayalım. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينٍ Nutfe de döllenmiş yumurta. Yani ananın suyuyla babanın suyunun birleşmesinden oluşan döllenmiş yumurtayı sağlam bir yere yerleştirdik. Sümme halakne nutfete alakaten sonra o döllenmiş yumurtayı rahim cidarına asılı bir hale getirdik. Ki onun resimleri falan var. Onları aslında hazır yapıp da göstermek lazım burada. Fahalakne alakate mutgaten o alakayı bir çiğnem et haline getirdik. Onu da resmini gördüğünüz zaman sanki ağzından çiğnemiş bir et parçası gibi resmi. Fahalakne mutgate ivamen o mutgayı kemikler halinde yarattık. فَكَسَبْنَ الْعِظَامَ lahma, o kemikleri de ete büründürdük. İşte bu noktada ثُمَّ سَوَّهُ dedi, işte bu. O noktada, oraya kadar canlı mı bu? Yani bizim canlı. Canlı değil mi? O noktada diyor ki وَنَفَخَ ف۪يهِ مِنْ رُوحِهِ, Allah ona kendi ruhundan üfledi. Allah her insana kendi ruhundan üflemiştir. Şimdi Hristiyanlar kendilerini bir acayip zannediyor. İşte İsa Aleyhisselam'a ve ruhum min deyince özel bir durum. Her insanda var bu. Her insan Allah'ın Allah'a ait bir ruhtan parça taşıyor. Sadece İsa Aleyhisselam değil ki. Ve ceale lekum, İsa Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. İşte ondan daha büyük rütbe olur mu? Ve ceale lekum sem'a vel absara vel efide, bundan sonra Allah size sem, absar ve efide oluşturmuştur. Şeyde de ne diyor? Ruh üflendikten sonraki durumu Müminin suresinde de Allah şöyle diyor. Sümme enşe'nâhu halkan âhar. Onu bir başka mahluk olarak inşa ettik, oluşturduk. Yani ruh üfleninceye kadar ana rahmindeki cenin herhangi bir canlı gibi, bir koyunun cenini gibi, bir efendim atın cenini gibi, herhangi bir canlı cenin gibi. Ama o ruh üflenince halkı ahar oluyor. Ne oluyor o zaman? İnsan oluyor. İşte onu insan yapan o ruh. İşte o ruh vücut teşekkül ettikten sonra üflenen ruh her gün vücudumuzu terk ediyor. Değil mi? Allahu yetevaffel enfuse hine mevtiha. Zümer suresi 42. Allah o nefisleri vefat ettirir ölümü sırasında. وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا, ölmeyen de uykusunda vefat ettir. Yani vücut ölürse, zaten vücut tam teşekküllü hale geldiği zaman ruh geldi girdi. Öldüğü zaman çıkıp gidecek. Ölmeyenin ruhu da uykusundayken gider. İşte uykuda ayrılan bu ruh rüyalar görür. Hocam, çok özellikle o üflenen ruhu bazı hocalar akıl ve irade diye söylüyorlar. Acaba ne desek? Akıl ve irade diyenin bunu anlatması gerekir, ispatlaması gerekir. Biz bu kadar ayetlerin içinde öyle bir şey geçmedi. Evet. Şimdi bu ruh vücuttan çekip gidiyor. Nereye gidiyor? Bir yere gidiyor işte. O bir yeri de Cenab-ı Hak şöyle anlatıyor. فَيُنْزِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ, ölümüne karar verdiği ruhu tutar. Ama öbürünü tutmaz. وَيُرْسِلُ الْاُخْرَى اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّنِ. Demek ki bir yere gidiyor. Ölen kişinin ruhunun gittiği yerle uyuyan kişinin ruhunun gittiği yer aynı olabilir. Onun için biz zaman zaman ölülerle de konuşuyoruz rüyamızı, değil mi? Çok rahat bir şekilde konuşuyoruz. Bir şeyler anlatıyorlar. Ve öyle yerlere gidiyoruz ki sonra gerçek hayatta gidiyoruz, ben buraya daha önce gelmiştim diyoruz. Sanki vücudumuzda dolaşmış gibi oluyor. Bu bazılarını işte ben birinci hayatımda galiba buradaydı, buraya gelmiştim gibi bir şeytanı aldatmaya da götürüyor. İşte rüya böyle bir ortamda Cenab-ı Hak tarafından insanlara gösteriliyor. Yani ben de dersen bir ruhun çocuğa üflenişinden öncesine kürtaj izni veriyor. Kürtajı katma. Konumuzu değiştirmeyeceğiz. Özür dilerim. Bir şey var. Çelişki var da onun için. O zaman uykuda alındığı zaman uykuda insan öldürülebilir mi yani? Böyle. Bunu anlatmayın. Evet. Evet. Soru güzel de konuyu değiştirmemek için soruyu duymazlıktan geliyorum şimdilik. Baştan sonra. Şimdi rüya olayı şu ayeti kerimede gördüğümüz gibi, demek ki bazı rüyalar bu ayette belirtildiği gibi bazı rüyalar olduğu gibi gösteriliyor insana. İşte Mescid-i Haram'a geleceksiniz, saçlarınız tıraş olacak, bir kısmınız dipten, bir kısmını kısaltacaksınız, güven içinde olacaksınız, hiçbir şeyden korkmayacaksınız. Bu aynen gerçekleşmiştir. Hiç yorum yok. O zaman rüyaların bir kısmı böyle demek. İşte lekad sadakallahu deyince, bu sadaka kelimesi burada geçtiği için bunlara sadık rüya deniyor. Sadık rüya. Ve bazı kitaplarda deniyor ki sadık rüyayı bizzat Allah-u Teala gösterir. Bunun özelliği şudur derler ki bana mantıklı geliyor oldukça. Kendi hayatımda rastladıklarıma da tıpatıp uyduğu için burada anlatıyorum. Diyorlar ki bu sadık rüya kişiye çok kısa bir süre içerisinde gösterilir. Ama anlatılması uzun bir zaman alır. Bütün detaylar kişinin zihninde kalır. Böyle diyorlar. Şimdi rüyayı görme zamanı olarak da şunu söylüyorlar. Vücut dinlenmiş olmalı. Vücut yorgunken vücutla ruhun ilişkisi uykuda da devam ediyor. Çünkü siz vücudu uyandırdığınız zaman o ruh geliyor geriye. Bu ilişki devam ediyor. Dolayısıyla vücudun da dinlenmiş olması lazım. Dinlenmiş olmazsanız, hasta olursanız, işte o rahatsızlığınızın verdiği şeyler gözünüzün önüne gelir, onu rüya zannedersiniz, o rüya değil. İşte kabustur. Ya da sizi çok etkileyen bir takım olayların sizin şeyinize gelmiş olmasıdır. Onun için arada bir dinlenme zamanı geçmeli ki insanın günlük olaylarla alakası bitmiş olsun, tam rüya görmüş olsun. Onun için sabaha yakın bir zamanda, bir de güneşin doğmasından sonra kuşluk vaktinde görülen rüyalar şey yapılır. Yani vücudun dinç olduğu zamanlar manası. Hocam, bir dakika bir anlatayım da belki sizin soracaklarınızı anlatacağım. Konuyu, sorularınızı unutmayın. Ben konuyu bitireyim. Ondan sonra da eğer sizin soracaklarınızı anlatmadıysam o zaman sorun. Şimdi bu sadık rüya nasıl görülmüşse o şekilde çıkıyor. İşte ayette de belirtildiği gibi. Bir de sahih rüya diyorlar. Yani bir farklı adlandırma olsun diye. Yusuf Aleyhisselam'ın gördüğü rüya. Nasıl görmüştü Yusuf Aleyhisselam? Bu şey İnni ra'aytu ahad aşara kavkaben. Evet. Diyor ki babasına diyor ki yed kâle Yusuf li ebihi, Yusuf Aleyhisselam babası Yakub'a demişti ki ya ebeti, babacığım, inni ra'aytu ahad aşara kavkaben, ben 11 yıldız gördüm. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, güneşi ve ayı gördüm. رَأَيْتُهُمْ, onları gördüm. لِي سَاجِدِينَ, bana secde ediyorlar. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'ın 11 tane kardeşi var. Kendisiyle birlikte 12. Annesi ve babası. Yakup Aleyhisselam da Yusuf Aleyhisselam da bunu bu şekilde yorumluyorlar. Yani 11 kardeşin anne ve babanın Yusuf'a secde edeceklerini, yani saygı, karşısında saygıyla eğileceklerini düşünüyorlar. Demek ki Yusuf böyle bir pozisyona, böyle bir konuma gelecek. Böyle bir konu. Şimdi burada bakın, öbür ayette Peygamberimiz olacak şeyi aynen görmüştü. Yani muhallikin ru'usukum ve mukassirin. Mescid-i Haram'a girmesi. saçlarını kestirmesi, bir kısmını dibden şey yapması, güven içinde olması. Bu birebir çıkmıştı. Ama burada öyle değil. Burada sembol. Yıldız sembolü var, güneş sembolü var, ay sembolü var. Ve sonra şeyde bu rüyanın çıktığını da görüyoruz. Ama 46 sene sonra çıktığı söyleniyor. Akşamdan sabaha çıkmayabilir rüya. Yusuf Aleyhisselam, kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'ı kıskandı biliyorsunuz. Kuyuya attılar. O kuyudan gelen şeyler, kervanlar çıkardılar. O sıra kardeşler de oradaydı. Bu bizim köremiz diyerek kervanlara sattılar. Yusuf Aleyhisselam Mısır'a gitti. Mısır'da bunu, Mısır'ın bu bakanı Aziz, yani o yetkilisi satın aldı. Bunu evine götürdü. Ya ki evlat ediniriz. İşte ya da işte bu bizim yanımızda kalır diye onu aldı. İyi bir şekilde baktı. Yusuf Aleyhisselam büyüdü. Yakışıklı bir delikanlı olunca evin hanımı Yusuf Aleyhisselam'la birlikte olmak istedi. O kabul etmedi. Sonra şehrin hanımları biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'ı görünce ellerini kestiler. Sonra bir iftira attılar. Ve Yusuf Aleyhisselam hapse girdi. Bir süre hapiste kaldı. Sonra çıktı. Sonra işte vezir oldu. Gene yıllar geçti aradan. En sonunda annesini, babasını şeye getirdi. Mısır'a getirdi. وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ. Onun da bir şeyi var. Tahtı var. Tahtta oturuyor. Çünkü Mısır'da en yetkili bakan şeyden sonra, kraldan sonra. Annesini, babasını tahtına çıkardı. Şeyi Topkapı Sarayı'na gidip de Şah İsmail'in tahtını görürseniz tahtta tek kişi oturmaz. Birkaç kişi de yani. Bir sandalye gibi değil yani. Bir iki kişiyi de yanına alabiliyor. Annesinin babasını tahtına çıkardı. Ve harru lehu succeda. Zaten kardeşleri de gelmişti oraya. O an. Hepsini, bütün aileyi topladı orada. Hepsi onun için saygı secde etti, secdeye yıkıldılar deniyor. Yani saygı için eğildiler. Çünkü eğilmeye de secde eder Araplar. Yani rükû dediğimiz şeyde. Anlı yere koymaya da secde ifadesi kullanılır. Ve kâle ya ebeti hâdâ te'bîlu rü'yây. Dedi ki baba işte bu benim rüyamın te'bîli. Neticesi bak. Benim rüyamın sonucunu görüyor musun? Şimdi çıktı rüyam. Ondan sonra rüyâye min kablu kad ce'alehâ rabbi hakkâ. Rabbim bu rüyayı hak rüya yaptı. Şimdi bakın, rüyada bir şeyler görürsünüz ama emin olamazsınız. Sizin için bir ümit olur, ufkunuzu açar, bir şeyler olur ama emin olamazsınız. Emin olamadığı için Yusuf Aleyhisselam'ın kaybından sonra Yakup Aleyhisselam çok üzülmüştü. Gözlerine hak inmişti. Ama hep ümidi vardı. İnni a'lemu minallahi ma la ta'lemun diyordu. Ben Allah'ın bildirmesiyle sizin bilmediğinizi biliyorum. İşte ayete baktığımız zaman Yusuf Aleyhisselam'ın ayette belirtilen şey, Yakup Aleyhisselam'ın bildiği o rüya. Ha başka bir şey de Cenab-ı Hak bildirmiş mi? O biz bilmiyoruz ama Yusuf suresine baktığımız zaman onu görüyoruz. Ama rüya kesin ifade etmiyor. Onu şuradan da anlıyoruz. قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّ. Rabbim o rüyayı hak yaptı. Bu anda hak olduğu kesinleşmiş oluyor. Sonra bir rüya daha var biliyorsunuz. Onu da şey görmüştür. İki tane rüya. Hapiste ki şeyler, zindandaki arkadaşlar. Orada Yusuf suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. hapse, o hapishaneye onunla birlikte iki genç girdi. Tabi aradan yıllar geçiyor. قَالَ اَحَدُكُمَا اِنِّي اَرَانِ اَعْصِرُ خَمْرًا. Birisi dedi ki ben içki sıktığımı gördüm. Tabi içki sıkılmaz da, yani üzüm sıktığım, bu mecaz ifade. Ben içki sıktığımı, yani üzüm sıktığımı gördüm. فَقَالَ الْاَخَرُ اِنِّي اَرَانِ اَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِ خُبْزًا تَأْكُلُهُ الطَّيُرُ. Ben de gördüm ki başımın üzerinde ekmek taşıyorum. O ekmeği kuş yiyor. Kuşlar yiyor. تَأْكُلُهُ الطَّيُرُ مِنْهُ. Ondan kuşlar yiyor. نَبِّئِنَا بِتَأْوِيلِهِ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِ. Sen bu rüyanın tevilini bize haber ver. Yani bu rüya neyi gösteriyor? Bundan ne sonuç elde edin? Onu bize göster. Şimdi o arada tabii Yusuf Aleyhisselam takım nasihatlerde bulunuyor. Ama asıl şeyi rüya tabiri şöyle oluyor. Diyor ki Yusuf Aleyhisselam, ya sahibeyi sicim. Bunda 41. ayette söylüyor. Ey hapishane arkadaşlarım. Emma ahadukuma feyeski rabbahu hamra. Sizden birincisi efendisine içki sunacaktır. İçki sunacak bir konuma gelecektir. Yani hapisten çıkacak. Ve emmel aharu feyuslab. Ama öbürü asılacak. Başın üzerinde ekmek taşıyan. Asılacak. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ. Başının bir kısmını kuşlar yiyecektir. قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِي ف۪يهِ تَسْتَفْتِيَانَ. İşte benden görüş istediğiniz şeyler ve bu şekilde sonuçlanmıştır. Yani bu böyle olacaktır. Kesin konuşuyorum. Sonra bu oluyor bu olay. Hatta kurtulacağı zannediyor. وَقَالَ لِلَّذ۪ي ظَنَّنَّهُ نَاجِلٍ. Gene zannediyor. Kesin bir kanaat değil de gene rüyada çok kesinlik olmadığını buradan da anlıyoruz. Yukarıdaki ifade kesin olsa da kurtulacağı zannında olan, kanaatinde olduğu zaman zan da gerçi bir ilim manasına gelir ama ilimden biraz düşüktür. Kurtulacağı kanaatinde olan kişiye dedi ki beni Rabbinin yanında hatırla dedi. Yani benim burada olduğumu unuttular galiba. Beni orada hatırla. Da beni çıkarsınlar falan diye de bir tembihte bulmuştu. Şimdi bir başka rüya daha var. O da Melik'in gördüğü rüyadır. Yani kralın gördüğü rüya. Melik demişti ki وَقَالَ الْمَلِكِ. Bu da 43. ayet. اِنِّي اَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ. Ben 7 tane şey görüyorum, inek görüyorum. Ya da sığır görüyorum. İkisi de olabilir tabi. Bakara kelimesi çünkü hem zekere müennes arasında müşterektir. İnek de olabilir. Şey de olabilir, öküz de olabilir. Dolayısıyla sığır demek daha uygun. Ben 7 sığır görüyorum. Ben 7 sığır görüyorum. Semiz sığır. يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عَجَافٌ. Ha, bunları 7 tane arı zayıf sığır yiyor. وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ. 7 tane yeşil başak ve اُخَرَ يَابِسَاتٍ. 7 tane kuru başak görüyor. يَا اَيُّهَا الْمَلَأُ اَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ اِنْ كُنْتُمْ لِلْرُؤْيَا تَعَبُرُونَ. Ey ileri gelenler, aklı başında olan kişiler, şu rüyam konusunda bana sağlam bir yorum yapın. Eğer rüyanın tabirini yapabiliyorsanız. Şimdi tabir kelimesi, obur kelimesi var. Bir yerden bir yere geçmek. Şimdi caddenin bir kıyısından öbür kıyısına geçtiğiniz zaman ona obur derler Araplar. Tabir de oradan oraya geçme demektir. Şimdi siz şurada tabirle bakacaksınız. Bu simgeler var burada işte. 7 tane semiz sığır, 7 tane arık, zayıf sığır. Bu onu yiyor. Allah Allah. Buradan bir mana şey yapacaksınız, kavrayacaksınız, gerçek hayatta bir şeyle ilgilendireceksiniz bunu. Buradan oraya sıçrayacaksınız. Onun için tabiri var. Tıpkı bir caddenin bir köşesine, bir kıyısına, öbür kıyısına geçmek gibi. İşte 7 yeşil başak, 7 kuru başak, buna bir anlam yüklemeniz lazım sizin zihninizde ki rüyayı yorumlayabilirsiniz. Melik'in söylediği kişiler bunlara bir anlam yükleyemediler. Dolayısıyla bunu, buna ne dediler? Adgâf-ı ahlâm. Bunlar şey işte, kabus gibi böyle işte rüyada görülmüş olan karışık şeyler. Burada şunu da öyle. Demek ki rüyada böyle şeyler de gözükür. Yani her rüya yorumlanabilecek rüya değildir. Onu da anlıyoruz buradan. Ondan sonra وَمَا نَحْنُ بِتَعْوِيلِ الْاَحْلَامِ وَعَالِمِ. Biz böyle bu şekildeki hulümleri, yani rüyada görülen bu tip şeyleri bilmiyoruz. Sonra tabi Yusuf Aleyhisselam'a gelip sormuşlardı bunlar. Evet. Şimdi o şeyi de bul bakalım. Geldi o şey. Şimdi yukarı yağdı. Tamam. Orada bunlar rüyayı yorumlayamayınca hapishaneden çıkan ve efendisine içki sunan kişi, içki sunduğu için her yerde bulunuyor tabii. Çünkü onlar sürekli içki içiyorlar. Bütün konuşmaları dinliyor. Orada söze karışıyor. Diyor ki bana, beni birazcık serbest bırakın. Ben sizin bu rüyanızın yorumunu alıp geleceğim diyor. Ve ona müsaade ediyorlar. Tabi serbest bırakın demek, yani hapishanede girmeme müsaade edin. Çünkü girilmez oraya. Herkes giremez. Bana biraz yetki verin demiş. Öyle veriyorum. Geliyor Yusuf Aleyhisselam'ın yanına, diyor ki Yusuf'u, ey Yusuf, Yusuf, ey doğru sözlü adam. Çünkü rüyanın çıktığını biliyor. Kendisi kurtuldu ya. Eftina fi seb'i bakaratin simani. Bize şöyle sağlam bir yorum yaptı. 7 semiz sığır hakkında. يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُنْ عِجَافٍ. Bunları 7 arık, zayıf sığır yiyor. وَسَبْعُ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَوْخَرَ يَابِسَاتٍ. 7 yeşil başak, diğerleri kuru. Bunlar hakkında bize şey yap, لَعَلِّ اَرْجُعِ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ. Şey yapalım, insanlara gidip ben bu senin yorumunu anlatayım. Belki onlar da öğrenirler. Bu arada bu vesileyle senin yerinde öğrenirler şeklinde de anlamak mümkün. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam bu rüyayı yorumluyor. Diyor ki قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ. 7 yıl ziraat yaparsınız. Tabi tarım falan olduğu zaman ne olacak? Sığırlar da şişmanlayacak. Bolluk olacak. دَأَبًا aralıksız 7 yıl. فَمَا حَسَدْتُنْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ. Bu dönemde elde edeceğiniz hasadı, mahsulü başağında bırakın. اِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ. Yediğiniz az bir kısım hariç. Demek ki o kadar çok olacak ki ürün. Az bir kısmını yiyeceksiniz, gerisi kalacak. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ. Arkasından zor geçecek 7 yıl gelir. يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ. Bu 7 yıl daha önce hazırladığınız yiyecekleri yer tüketir. Yani bu 7 yılda da önceden kazandığınız şey, sakladıklarınızı yersiniz. İlla qalilen mimma tuhsinun. İşte sakladığınız az bir kısım hariç. Yani birazcık da edersiniz daha sonrası. Sümme ye'ti min ba'di zalike amun. Arkasından bir yıl gelir. Bu şeyden, ikinci 7 yıldan sonra. Yugâsun nâsü fîhî ve yâsirûn. Ha. Yugâsün nâsû defihi yâsirûn. İşte o zaman insanlar da bol yağmur yağar, bol yağmur görürler ve o zaman da sıkarlar. Sıkıp sağarlar. Yani bol ürün olur. Bir kısmını yerler, bir kısmının şirasını yaparlar. Hayvanların sütünü sağarlar falan. Şimdi ne yapmış oluyor Yusuf Aleyhisselam burada? O yeşil başakla semiz sığırı yorumluyor bolluk ve bereketle. Öbürünü de başka şekilde yorumluyor. Bu yorumlayabiliyor ve böyle de çıkıyor. Sonra da tabii Yusuf Aleyhisselam'ı biliyorsunuz hapisten alıyorlar. Hazinenin başına geçiyor. Bu 7 kıtlık yıl içerisinde hazineyi o idare ediyor. O insanları şey yapıyor. Bolluk ve bereket içerisinde, yani kıtlık olmasına rağmen herkes oradan geçimini sağlıyor ve bu arada kendi kardeşleri de geliyor, onlara da yiyecekler veriyor ve onlarla da ilişkisi oluyor. Şimdi sonuçta bakın bunlar hep Kur'an-ı Kerim'de geçen rüyalar. Kaç tane rüya saydık? Bir peygamberimizin gördüğü rüya. İki, Yusuf Aleyhisselam'ın gördüğü rüya. Üç, arkadaşlarının gördüğü rüya. Dört, kralın gördüğü rüya. Hangisi? Evet, ve mâcânâ rüyelleti arayınâk illâ fitredenlinâz. Tamam, o da var. Şimdi gördüklerim bunlar yeter şey, konuyu kavramamız için. Tabii ki başka rüyalar da olacak ama bunlar konuyu kavramaya yetiyor. Sonra buradaki bu rüya kelimesi farklı da olabilir. Neyse, oraya girmeyelim şu anda. Şimdi bir peygamberin gördüğü rüya, Muhammed Aleyhisselam, bu olduğu gibi çıkıyor. Hiç yoruma gerek yok. Demek ki bizim bazı rüyalarımıza yoruma gerek olmadan olduğu gibi çıkabilir. İki, Yusuf Aleyhisselam'ın gördüğü rüya yoruma ihtiyaç duyuyor. Diğer iki rüyada, yani o iki kişinin gördüğü rüyayla şeyin rüyası da, kralın rüyası da yoruma ihtiyaç duyulan rüyası. Buradan şundan görüyoruz, rüyayı gören kişi, hapisteki o iki kişi mümin değil. Onun için onlara Yusuf Aleyhisselam tebliğine bulunuyor. Kralın mümin olduğuna dair de hiçbir şey yok. Kur'an-ı Kerim'de emare yok. O zaman rüyayı görenin Müslüman olması falan da gerekmiyor. Çünkü ister Müslüman ister kafir olsun, vefat ettiği zaman uyuduğu zaman onun ruhunu da Cenab-ı Hak alıyor. Müminin ruhu nereye gidiyorsa o da oraya gidiyor. Ama inanıyor, inanmıyor. Ayrı bir konu. Ha, gördüğümüz rüyalar bizim için geleceğe yönelik bir işaret olabilir. Ama o sadece bizi ilgilendirir. Ve bir ümit kapısıdır. Siz kendi kendinize bakın. En zor zamanlarınızda çok güzel rüyalar görürsünüz. En sıkıntılı zamanlarınızda. Ne? Cenab-ı Hak size bir yaşama ümidi aşılıyor. Kulum git. Önün açık. Korkma falan gibi şey yapıyor. Allah-u Teala'nın bir yardımı, bir desteği. Başka zamanlarda, normal durumlarda da rüyalar görebiliriz. Bir de şunu da aklımızdan çıkarmayalım. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de hazırlanmış. Medine'de hazırlanmış. Mekke'ye doğru gidiyor. Ve harekete geçmeden rüyayı görmüş. Ama o sene giremiyorlar. Bütün şartlar sanki o sene gidip hac yapacaklarmış gibi gösteriyor ama giremiyorlar. Onun için diyor ki ben bu sene gireceğiz demedim ki ama gireceğiz dedik ve giriyorlar daha sonra. Yani rüya hemen çıkacak diye bir şey yok. Ama hemen de çıkabilir. İşte Yusuf Aleyhisselam'ın rüyası neden sonra çıkmıştır? Rivayet edenler diyorlar ki 46 yıl sonra çıktı. Hani 46 mı değil mi? Yanlış olabilir. Ama Yusuf Aleyhisselam rüyayı gördüğü zaman çocuktu. Rüya çıktığı zaman da Mısır'ın hazinelerinden sorumlu bakanıydı. Arada ciddi bir zaman geçtiği de kesin. O kadar çok zaman geçmiş ki bu zaman aralığı sırasında Yakup Aleyhisselam'ın gözleri kör olmuş ağrıya. Yani çok bir zaman geçtiği de kesin. O zaman demek ki rüyanın çıkışı da epey bir zaman sonra olabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de hadis-i şerif var işte, peygamberliğin 46'da biridir diye. 46'da biri denmesi Yusuf Aleyhisselam'ın 46 senesiyle ilgisi yok o iş. Peygamberimizin 23 yıllık şey dönemi içerisinde, vahiy dönemi içerisinde 6 ay kadar vahiyin kesildiği bu dönem içerisinde rüyalarla peygamberimizin desteklendiği şekilde rivayetler var. Bundan dolayı öyle. Yani bizler rüya görebiliriz. Ama rüyayı sadece Müslüman görür diye bir olay yok. Müslüman da görür, kafir de görür, herkes de görür. Ve yorumlanmaya ihtiyacı olan rüya da vardır. İhtiyacı olmayan da vardır. Yorum da o sembollere yüklediğiniz anlamla şey yapılır. Şimdi sizin bulunduğunuz bölge de çok önemlidir. Sizin bulunduğunuz bölgede, sizin bulunduğunuz mevsimde yağmurun yağması çok güzel bir şeyse güzel yorumlanır. Yağmurun yağması zararlıysa o zaman öyle yorumlayacaksınız. Yani bir sembol iki ayrı yerde aynı anlamda yorumlanmaz. Duruma ve şartlara. Onun için rüyayı yorumlayacak kişi sizi çok iyi tanımalı, toplumu çok iyi tanımalı, ortamı çok iyi tanımalı, ona göre bir yorum yapmalıdır. Evet. Şimdi rüya ile ilgili kısım şey yapıyor. Son ayetleri de okuyalım. Eğer buraya kadar sormak istediğiniz kısım varsa şimdi sorabilirsiniz. Peygamberimiz diyor ki hocam, nasıl yorumlarsanız öyle çıkar diyor. Onun için iyi olur. Evet. Ya burada gördüğü rüyalar vahyin bir şekli olabilir mi? Rüya vahyin bir şekli olabilir elbette. Bakın vahiy ne demek? Vahiy kelimesi, vahiy ile ilham aynı anlama gelir. Yani insanlar vahiy alır. Her insan alır. İşte وَاَوْحَا اِلَى اُمِّ مُوسَى شِبَا اَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّ مُوسَى Musa'nın annesine vahyettik. Belki bu bir rüya şeklinde olabilir. Bilemiyorum. Olabilir. Mümkündür. İşte Meryem, Hazreti Meryem'e vahiy. Arıya vahiy. Ondan sonra فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Kişiye fücurunu, günahını, takvasını ilham etmiştir. Şimdi bu zaman zaman içimize bir takım şeylerin doğduğunu ve bunların gerçek çıktığını da görürüz. Biz buna vahiyle, vahiy ile ilham kavram kargaşası olmasın diye içimize doğana ilham diyoruz. Öbürüne vahiy diyoruz. Yoksa kelime anlamı itibariyle bir farkları yok. Şimdi siz birisiyle konuşursunuz. Falanca adama git şunu söyle dediğiniz zaman o adamı ne yapmış olursunuz? Kendinize elçi yapmış olursunuz. Bunu söylemediğiniz zaman gene konuşuyorsunuz ama elçi yapmış olmazsınız. İşte peygamberlerin farkı bu. Allah'ın elçilerinin farkı bu. Allah elçilerine git falancaya şunu söyle, insanlara git şunu söyle dediği için onlara gelen vahiy farklı olur. Dolayısıyla bizim içimize doğan sadece bizi ilgilendirir. Bir başkasına söyleme görevimiz yok. Allah böyle bir görev vermemiş. Ya da gördüğümüz rüya sadece bizi ilgilendirir. Ve zaten o içinize gelen Allah'ın ilhamı mı yoksa şeytan vesvesesi mi onu da ayırmanız çok zordur. Ama peygamber kesin olarak ayırır. Çünkü Allah-u Teala peygambere vahiy gönderdiği zaman çevrede koruma tedbirlerini alır. وَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا Allah gaybını kimseye açıklamaz. اِلَّا مَنْ اِرْتَضَى مِنْ رَسُولُ Razı olduğu elçi hariç. Peki ona nasıl açıklıyor? فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِيَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَسَدًا O elçinin önünden ve arkasından gözcüler diker, melekleri çepeçevre orada şey yapar. Şeytanlar yaklaşamaması için. Liyaleme o elçi bilsin ki en kad eblehu risalati rabbim. Gelen melekler Allah'ın elçiliğini tebliğ ettiler. Yani Allah'ın gönderdiği emirleri tebliğ ettiler. O peygamber burada konuda kesin olarak bilsin. Ama biz mesela içimize gelenin Allah tarafından olduğunu kesin bilemeyiz. Şeytan vesvesesi de olabilir. O bakımdan çok dikkatli olmak lazım. O peygamber kesin bilir. لِيَعْلَمَ اَنْ قَدَبْلَهُ رِسَالَاتِ رَبِّينَ Peygamber bilsin ki gelen melekler Allah'ın emrini tebliğ ettiler. Emirlerini. Ondan sonra وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ O gelenlerin yanında bulunan iyice kavrasın. Araya şeytan vesvesesi girmeyeceği için. وَاَحْصَى كُلَّ شَيْنَ عَدَدَ Her şeyi tek tek kuşatsın. Teker teker sayacak hale gelsin. O çok emin olur peygamberler. Ondan dolayı mesela amener rasulü o peygamber inandı. Onun için ilk inanan peygamberin kendisidir. Kesin bilir yani. En küçük şüphesi yoktur peygamberin o konuda. Bildiği için de güzel bir şekilde insanlara anlatır. İşte insanlara Allah'ın sözünü anlatma görevidir elçilik. Biz de şimdi Allah'ın sözünü, yani Kur'an'da bulunan Allah'ın sözlerini Allah'ın kullarına anlatırsak o zaman o elçinin görevini yapmış olur. Onun için ulema peygamberin varisleridir buyurdu. O görevi yaparsak ama başka bir şey anlatırsak olmaz. O zaman o elçi peygambere varis olmuş olmaz. İstihare denen rüya tabirleri İstihare kelime anlamı hayırlısını istemektir. İstiharenin rüyayla bir alakası yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği istiharede iki rekat namaz kılınır. İşte namazın birinci rekatında Kafirun suresi, ikinci rekatında İhlas suresi yok. Sonra da istihare duası diye bir dua yapılır. Ondan sonra yani ya Rabbi ben hayırlısını istiyorum. Ondan sonra da içinize gelecek kanaate göre hareket edersiniz. Rüya yok. Rüyayı sonradan ilave etmişler. Sonradan. Rüya diye bir olay. Dolayısıyla siz iki rekat namaz kılacak durumda olmayabilirsiniz bazen. O duayı da bilmeyebilirsiniz. Ya da vaktiniz çok da dar olur. Gene istihare yaparsınız. Nedir o? Ya Rabbi hayırlıysa nasip et dersin. O da bir istiharedir. Tamam. Yani istihare. Ha, bir de istihare sektörü oluştu tabii şimdi maalesef. Başkasına bakıyor. Şimdi uykucular oluştu. Müsaade edilmezse hiç istihare edilmez. Müsaade edilecek değil mi? Yani bazıları izin vermezse istiharede konulmaz. Ya istihare genel müdürleri var değil mi? İstihare valileri var. Evet. Maalesef her şey istismar edildiği gibi bu istiharede çok istismar ediliyor maalesef. Maalesef. Bazı işte istihare memurları var. Şimdi biliyorsunuz bir grupta var bu. Bizim komşulardan birisi oğlu için gitmiş istihare yaptırmış. Şimdi tabi cevabı da evet hayır şeklinde veriyorlar. Hayır demiş. Kadın sevinmiş. Oh bizim oğlanın istiharesi hayırlı çıktı diye. Meğer hayırlı değilmiş. Hayırmış. Sonradan öğrenmiş. Üzülmüş. Bunlar çok çirkin şeyler. Çok çirkin şeyler. Buna yani bunun dinle, imanla, İslam'la uzaktan yakından bir alakası yok. Bu din istismarı, tamı tamına bir din istismarıdır. Son derece çirkin bir davranıştır. Siz kendiniz Cenab-ı Hak'tan hayırlısını istiyorsunuz. İki rekat namaz kılarsınız. Arkasından dua edersiniz. Peygamberimizin öğrettiği duayı bilirseniz onu yaparsınız. Ama bunun Arapçasını değil, Türkçesini. Çünkü dua istekte bulunmaktır. Ne istediğini bilmen lazım. Dolayısıyla istihare Yani rüya diye bir olay yok. Peygamberimizin öğrettiğinden bu sonradan ortaya çıkmış ve şimdi de tabii iyice sığırından çıkarılmıştır. Peki başka? Başka Peygamberimiz ruhla ilgili şöyle bir ayet var. İsra 85. O zaman o ayet de okuyor. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا. Sana ruhu soruyorlar. De ki ruh Rabbimin işlerindendir. Size bilgiden çok az verilmiştir. Şimdi bizim burada biliyorsunuz bir felsefe profesörü var şu anda Azerbaycan'da. Bu zat Moskova'da yetişmiş. Hakikaten kendini iyi yetiştirmiş bir kişi. Gerçekten bir ilim adamı. Ruh konusunda diyor ki okumadığım kitap kalmamıştır. Sonra bu ayeti ona gösterdik. Adam hayatında ayet Kur'an-ı Kerim gördüğü yoktu. Bu ayeti gördü. Gördüğü günden beri sık sık bu ayetten bahsediyor. Allah ne güzel anlatmış ya diyor şu ruhu. Ya hocam diyor keşke benim bu ayetten baştan haberim olsaydı. Ne kadar uğraştım ben boşuna uğraştım. Ruh Allah'ın emrinden. Bu konuda az bilginiz vardır. Oturun oturduğunuz yerde. O zaman Allah'ın bildirdiği kadarıyla iktifa etmek lazım. Bu konuda az bilgine verilmiştir yok da. Yani onun emirlerindendir. Yani çok az da bir şeydir manasında. Yok. Çok size az bilgi verilmiştir. İşte, yani bu konudaki bilgi size az verilmiştir. Ve mevutiyetü minel ilmi onunla ilgili bilgi size az bir şey. Onun, yani. Ruh hakkında bilginiz azdır. Onun için mesela psikolojiyi ruh bilim diye ilk önce tarif ettiler. Sonra baktılar ki bu olmuyor. Ruhun fonksiyonları ile ilgili bilim demeye başladı. Çünkü ruhu anlama imkanı yok. Mesela bilgisayarda kalp ana program Windows. Neyse onu boş ver. Bu iş bitti bu kadar. Peki sağ ol. Teşekkür ederiz. Böylece burada bitirelim. Ondan sonrasında daha sonra okuruz. Vakit epeyce geçti. Erkan.